Yang tak sorot-sorot teripatmu, jane ku ngerti ono ati siramu, nanging ono nemung sewatet konco, podo rawani nengungkap ketisno, yang ku pandang kemerlap nyang ripatmu, terpampang gambar waru, neng hatimu, nganti kapan apa tiki orang mau dukung, mung tati konco mesra, merko kepandang cinta. Iki tak tersenangi.